یہ جملہ کہنا کیسا کہ اللہ عز و جل نے مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں؟ شکوے کا یہ جملہ بہت سخت ہے، اگر اللہ تعالی پر اعتراض کرنے کی نیت سے کہا تو کفر ہے۔ پیچھے بھی دستائیں بھائیو، تکالیف پر شکوا کرنے کے بجائے صبر کر کے اجر کمانے کی عادت بنانی چاہیے کہ شکایت کرنے سے مصیبت دور تو ہوتی نہیں، البتہ بے صبری کرنے سے صبر کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا احنب بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جلیل القدر تابعی گزرے ہیں، فرماتے ہیں ایک بار میری داڑھ میں شدید درد ہوا جس کے سبب میں ساری رات سو نہ سکا۔ میں نے دوسرے دن اپنے چچا جان علیہ رحمت اللہ المنان خدمت میں شکایت کی کہ میں داڑھ کے درد کی وجہ سے ساری رات نہیں سو سکا۔ اس بات کو میں نے تین بار دہرایا، اس پر ماموں چچا جان فرمانے لگے، تم نے ایک ہی رات میں ہونے والے اپنے درد کی اتنی زیادہ شکایت کر ڈالی، حالانکہ میری آنکھ کو ضائع ہوئے 30 سال ہو چکے ہیں، میں نے کبھی کسی سے اس کی شکایت نہیں کی۔ دیکھیں یہ ابھی بھی شکایت نہیں کی، انہوں نے مثال دی ضرورتا کہ 30 سال سے میری تو ایک آنکھ پوری ضائع ہو گئی ہے، پھر بھی میں نے آج تک کبھی شکایت نہیں کی، اور ایک رات تمہیں داڑھ میں درد ہوا تو تم نے شکایتیں شروع کر دی بار بار۔ بس یہ انہی کا حصہ تھا، اپنے سے تو نزلہ ہی برداشت نہیں ہوتا، کہتے پھرتے کہ مجھے نزلہ ہوا، مجھے کھانسی ہو گئی، کھانسی پیٹ میں درد ہوتا ہے، بہت درد ہوتا ہے۔ جس کو جس سے علاج مقصود ہے، ڈاکٹر ہے تو اس کو چلو بتایا، ضرورت ہے اس کو بتانے کی۔ ایک دوسرے کو ہم لوگ جو کہتے پھرتے ہیں نا، شکایتیں کرتے پھرتے ہیں، یہ واقعی بلا ضرورت شکایت جو یہ بظاہر تو بے صبری ہی کی علامت ہے، بے صبری کر رہا ہے جبھی تو شکایت کر رہا ہے کہ گویا اللہ کی رضا پر راضی معلوم نہیں ہو رہا۔ اس میں رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد، ایک واقعہ بہت عجیب اس میں ہے اپنے تذکرۃ الاولیاء میں، ایک نوجوان نے سر پر پٹی باندھی تھی، آپ نے فرمایا پٹی کیوں باندھی ہے؟ انہوں نے کہا میرے سر میں درد ہو رہا ہے، تو فرمانے لگی کہ تم کو اللہ تعالی نے اتنی جو نعمتیں دی ہیں ان کی کہیں پٹی نظر نہیں آتی، شکرانے کی پٹی ایک نہیں باندھی تمہیں، اور ذرا سا درد سر ہو گیا تو شکایت کی پٹی باندھی، اور سب کو گویا اس پٹی سے کہتے پھرتے ہوئے دیکھو اللہ نے میرا سر دکھا دیا، درد اللہ ہی تو دیتا ہے۔ ایک مثال انہوں نے مطلب ذہن بنانے کے لیے کہ برداشت کرو، خیر یہ انہی کا حصہ تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سر کے درد کی پٹی باندھنا یا زخم پر پٹی باندھنا کوئی ناجائز ہے، یہ صبر کا ذہن انہوں نے دیا، اور بہت اچھا ذہن دیا کہ جتنا ہو سکے حتی الامکان بندہ جو صبر کرے۔ بعض بزرگوں سے یہاں تک منقول ہے کہ بیمار ہوتے تھے تو لوگوں سے چھپ جاتے تھے، سامنے نہیں آتے تھے، کہ خامخا لوگ پوچھیں گے کیا ہوا، ارے کیا ہو گیا آپ کو، ہم انتظار کرتے ہیں، ہم کو کوئی تکلیف ہو جائے تو جان جان کے منہ بناتے ہیں یہ کوئی پوچھے۔ اور نفسیاتی اثر بھی ہے کہ کوئی پوچھے، جب بیمار ہوتا ہے بندہ، جب پوچھتا تو منہ بنا، ویسے کہہ کے مار کے ہنس رہا تھا، ابھی ہنس رہا تھا، اور پوچھا تم کو کیا ہوا تھا یار، دو دن سے نظر نہیں آ رہا، بخار آ گیا تھا، سر میں بہت درد ہوتا تھا، پھر ہنسنے لگے، بات نکلی۔ تو مرض کا اظہار ہم لوگ بالکل منہ بنا کر، منہ پھلا کر، رونی صورت، رونی آواز نکال کر کرتے، نفسیات یہ سر۔ ایک بار کسی کو میں عیادت کے لیے گیا، کسی کی، تو میں اچھا خاصا وہ بیٹھا ہوا شاید گپ شپ کر رہا تھا، اور میں جیسے ہی گیا نا ایک دم سے اصل میں بےچارے کو دیکھ گیا، شامت ہی ہوئی غریب کی، اچھا خاصا وہ لیٹا اور چادر ڈال دی، بیمار بن گیا۔ تو یہ نفسیاتی اثر ہو گیا کہ اب جب عیادت کے لیے آئے تو بیمار بنو بھائی۔ تو بعض لوگ اپنی بیماری کا اظہار لوگوں سے ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے بھی، ہمدردی حاصل، اور جنرلی یہی جذبہ ہوتا ہے، جی چاہتا ہے کوئی پوچھے کہ آپ کو کیا تکلیف ہو رہی، وہ آپ جتنی زیادہ ہمدردی کریں گے نا کسی مریض کی، اس میں اس کو مزہ آ جائے گا، مزے کو مزہ آتا رہے گا، آپ اس کو ہمدردی کرتے چلے جائیں، اس کا جی چاہے گا مزید ہمدردی کرتا چلا جائے۔ تو ہمدردی کرنا منع نہیں ہے، مزہ آنا یا نہ آنا اپنے اختیار میں نہیں ہے، مگر میں بزرگوں کا بتا رہا ہوں کہ بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ بیمار ہوتے تھے چھپ جاتے تھے تاکہ کوئی ایسا نہ ہو کہ عیادت کرنے کے لیے پہنچ جائے پھر اپنی زبان سے کوئی شکوا شکایت کے الفاظ نکل جائے. عیادت کے حدیثوں میں بہت سارے فضائل ہیں لیکن یہ ان کا مزاج ہوتا تھا کہ عیادت معاذ اللہ عیادت کو برا نہیں کہتے تھے. ہم اپنے اوپر ان کی عاجزی ہوتی تھی کہ ہم سے کوئی عیادت کرے گا اور پھر یہ نہیں کہ ہم آزمائش میں پڑ جائیں اور شکوے کا کوئی لفظ منہ پر آ جائے اور صبر کا اجر ہمارا جاتا رہے. سبحان اللہ, ان کے صدقے ہمیں اللہ صبر عطا فرمائے. تو صبر تو اول صدمے پر ہوتا ہے, حدیث شریف میں صبر اول صدمے پر ہوتا ہے. جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو اس کو بولا آپ صبر کیجئے تو وہ تو بولتے ہیں نا صبر ہی تو کیا ہوا ہے ابھی یار, تو اتنا بڑ بڑاتا ہے, جب اس کو بولا صبر کر تو میں نے صبر ہی کیا ہوا ہے, جھوٹ بھی بولتا ہے, ایک تو صبر نہیں کرتا تو جھوٹ بولتا ہے, اس کو صبر تھوڑی بولتے ہیں بڑ بڑانے کو, صبر کیا ہوا ہے. صبر تو حدیث شریف میں اول صدمے پر, جیسے صدمہ پہنچا تکلیف آئی فوراً یعنی کہ مجسم صبر بن گیا, شکوا شروع کر دیا تو صبر کی وہ سرحد سے وہ نکل گیا. اگر شکوا شروع کر دیا تو سمجھ میں یہی آ رہا ہے تو صبر کرے, اور اگر وہ کچھ کہہ بھی رہا ہے تو کسی صحیح مقصد کے تحت کہے, کہنا ہے تو کہ اس مصیبت سے دوسرے کو بچانا مقصود ہے یا اس کو نصیحت کرنا مقصود ہے یا اس سے علاج جبکہ وہ اہل ہے علاج کرنے کا, تو اس کو یعنی کسی صحیح مقصد کے بغیر جو بڑ بڑانا جس کو کہتے ہیں نا بڑ بڑانا تو صبر کے منافی نظر آ رہا ہے واللہ تعالی اعلم. بعض یعنی کہ مختلف تعریفیں صبر کی, ایک تعریف یہ بھی پڑھی ہے میں نے کہ جب مصیبت آئے تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں اور زبان گنگ ہو جائے, زبان گنگی ہو جائے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں, بولے کچھ نہیں, سب ضبط کرے اپنے اوپر, اس بے شک آنکھیں بہتی رہیں آنکھیں روئیں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال با کمال پر ظاہری تو ظاہر جدائی تھی تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چشمان کرم سے آنسو بہے تھے, بے اختیار آنسو کا اس طرح بہ جانا ذرا یہ تو گریہ رحمت ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی شکوا نہیں فرمایا, نہ کر سکتے, اگر کچھ یہ ارشاد فرمایا تو یقیناً وہ شکوا نہیں ہوتا, وہ تو ہمارے لیے کروڑوں مدنی پھول ہوتے ہیں اس میں اصلاح کے نصیحت کے عبرت کے, اور آپ کا رونا بھی امت کی تسلی کے لیے تھا کہ تم کو بھی کوئی ایسی مصیبت آ جائے تو رو پڑو تو کوئی حرج نہیں ہے, آنسو جاری ہو جاتا. یہی ہوا نا کہ ہمارے لیے دلیل ہے اس میں کہ یار یہ وہ چیز ہے رونا کے آدمی اس پر قابو پانا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے, وہ آنسو آ جاتے ہیں, تو اگر بالفرض میں قصدن بھی آنسو اس کے نکل آئے کہ اس نے ضبط نہیں کیا اور رونا شروع کر دے, جب بھی ظاہر اس کو شکوا نہیں کہیں گے جبکہ نیت ریاکاری کی یا ہمدردیاں خامخواہ وصول کرنے کی, بعض لوگ پیسے بٹورنے کے لیے بھی کرتے کہ میرا لوگ علاج کروائے مجھے پیسے دیں گے تو علاج کرا لو یار دل تھوڑا مت کرو فلاں بڑے ڈاکٹر سے علاج کروا لو, واللہ اعلم بالصواب. تو یہ کہ انما الاعمال بالنیات, تو صبر میں بہت ثواب ہے اور صبر کا اجر جو حدیثوں سے جو مستفاد ہے وہ عرض کر دوں کہ صبر کا اجر جنت ہے. رونا مصیبت کا تو مت رو پیارے نبی کے دیوانے, دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا ابراہیم ابن رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال با کمال کے موقع پر غم آپ کو جو ہوا اس پر نعوذ باللہ شکوا نہیں کہیں گے, میں نے اس کہا جو بھی ارشاد فرمایا تو وہ ہمارے لیے اس میں دلیل ہے کہ اگر اس طرح کے الفاظ بندہ کہتا ہے جس میں شکوا نہیں کوئی بھی مصلحت ہے کوئی بھی حکمت ہے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے جو نکلا تھا وہ بخاری شریف میں اس طرح منقول ہے, یا ابراہیم انا فی فراقک لمحزون, اے ابراہیم ہم آپ کی جدائی پر غمگین ہیں. کمال محبت کا اظہار ہے, کمال شفقت کا اظہار ہے الحمدللہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صبر کے منافی نہیں ہے کچھ منہ سے ایسا نکلے کہ جس میں دعائیہ کلمات ہوں یا ایسے کلمات ہوں جو مصلحت کے مطابق ہوں، عین شریعت کے مطابق ہوں، جس میں شکوہ یا اللہ تعالیٰ پر معاذ اللہ اعتراض نہ پایا تو اللہ پر اعتراض کو کفر ہے خیر، تو اس میں شکوہ شکایت یا بے صبری والا انداز نہ ہو، بلکہ کوئی جیسے کہ کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا اور اس نے روتے ہوئے کہہ دیا کہ میری پیاری ماں تو مجھے جدائی کا داغ لے کر رخصت ہو گئی، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، تو اس طرح کے جملے گویا یہ شکوہ نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات یہ ایک نفسیاتی طور پر مغلوب ہو کر بھی بندہ بولتا ہے ایسے جملے غم کے موقع پر، تو ان کو بے صبری نہ کہا جائے گا، بلکہ معاذ اللہ جو لوگ بولتے ہیں نا کہ یا اللہ تو نے بے وقت اس کو موت دے دی، تو نے اس کی جوانی پر ترس نہیں کھایا، ہمارے گھر کو یا اللہ تو نے اجاڑ دیا، نعوذ باللہ، یہ کفریات ہیں، اس طرح کے اعتراضات بھی کسی کی موت پر آج کل گھروں میں بکے جاتے ہیں، تو اس طرح کے اعتراضات کی مثالیں پڑھنے کے لیے صرف ایک روپیہ آپ کو خرچ کرنا ہوگا، 28 کلمات کفر یہ پاکٹ سائز رسالہ ایک روپیہ ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔